Akkor folytatjuk a műsort internetes hallgatóinak, miközben elmondom nektek, hogy ott az üvegfalon túl feltűnt Gróf Miklós ott vigyorok én a stúdióban. És fanyalog? Nem, és fanyalog. Már fanyalog szerintem, legalábbis fanyalog, fejében mindenképpen. Mi az az amatőr? Kedves Miklós, rajongói tömegei várják a grófi fanyalgásokat, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha ismét jelentkeznél ezzel a rovattal. Úgy látom, hogy felbosszantottuk annyira, hogy bejön ide a stúdióba. A vörös szőnyeget. Köszönjük! Hát nem vagyok azért elvekadtat a szarit. Gondoltam! Nem, sziasztok! Nagyon köszönjük itt a leveleket, nagyon jól estek a levelek, de az a helyzet, hogy az ember akkor tud fanyalogni, hogyha van miről. Na most ezért kértél tőlem e-maileket. Nem. De én most teljes mértékben megváltoztam, mert én az elfoglalt anti-user vagyok. Tehát egyszerűen nincs időm az, aki, hogy működik, rendben van, nem menti el a vírus, elmennek a leveleim, megjönnek a válaszaink. De mi változott? Tehát eddig is ez volt. Annyi változott, hogy én kiírtam szerintem magamból azokat az emberi oldalakat, amelyeket szerettem volna. És egész egyszerűen, hogyha rosszat írnék, szóval, hogyha maga számára nem akar rosszat írni. Tehát az ember inkább ne írjon. Hát nézd, ott van az internet, hogy annyira hiányzik mindenkinek, akkor visszajátszhat ezekhez, ezt 98-tól, 1738-tól napjaink az összes grófi. De hát mind szép, de mi van akkor, hogyha még több ezer ilyen levél érkezik? Hát nem tudom, hogy mondani, akkor hogy... Akkor elkezdesz fanyolni a leveleket. Nem lehet. Nem, arról van szó, hogy a fanyolgás... Egyrészt nagyon köszönöm, nagyon jól esnek, tényleg nagyon jól esik, de nem hiszem, hogy ez siker, vagy nem siker ez a fanyalgot, hogyha valamiért szükségét érzi, hogy fanyalogjon. De nekünk hiányzik Kovácsné az almás ütéről. Meg a főnököd. De egyszerűen nem érnek olyan hatásokat. Kérdezik el, hogy elégedetten ülök a számítógépem előtt, vagy sem van a főnököm számítógépem előtt. És Kovácsné. Az az igazság, hogy ez a te szádból fanyalgást hagyzik. És semmi olyan nem történt velem az elmúlt fél évben, amire azt mondom, hogy úgy Isten igazán fel meg háborodva. Figyelj, ne levesszük fanyalgónak, beültetünk a stúdióba, és azt mondjuk, hogy Miklós, meséld el a mai élményeidet, mi történt veled? Sorra esünk be a székre. Nagyon nem akarok föntartani a műsor, de az egyszerűen, hogy 10 perc alatt eltudnám mondani, minden rendben van. Nézzék, a fanyalgás, hogyha megnézitek, valójában nem a számítógépekről szól, hanem rólunk. Mint hogy maga az egész műsor sem igazából számítógépről szól. Igen, na most egyszerűen az ember nem akar rosszat írni. Úgy érzem, hogy most kiírtam magamból azt, amit akartam, és hogyha lesz, akkor természetesen nagyon örülök, hogyha ekkor már előzi meg. Na, kedves fiatal, köszönjük szépen! Én is köszönöm! Szerusztok, és jó műsort mindenkinek, nem csak nektek, hanem az interneten. Kiben milyen mondani való maradt még benne? Engem az érdekel a bosszal kapcsolatban. Jó kérdés volt, ugye? Zseniális. Milyen nevek futnak kézen közön? Tehát ha Kokó nem, akkor mi? A büféstől kezdve a Tündér Laláig mindenféle, amit az ember el tud képzelni. Tündér Lala nehéz súlyú lesz? Különböző színűek is, akiket lehet választani egy csapatomban? Fű, de ízgetik. Meg lehet választani, hogy milyen nemzetiségűnek szeretnéd a boxolódat, és ettől a héttől most már lányokat is lehet választani. Mindegyik súlycsoportban. Sárboxot nem védeni lesz vele. Tényleg. Már késő, már késő. Nem mondtuk el a címét a játéknak. Vbox.hu, vagy hogy egy kis reklámot az RTL Klub Hu-nak is csináljunk, RTL Klub Hu/Vbox. Ugyanazt lehet elérni akkor mind a két címben. Tehát www.vbox.hu, sok V, meg a... És képzelsz a sok embert, aki mellégépes Xboxot ír véletlenül. Az lesz, amikor Xboxot lehet Vboxot játszani. Ott van sarokban valahol. Nézd meg ki, ott van közvetlen. Mi történt a Csüti Csatival? Lefagyott. Összefagyott már a kábel. Lopják a kábelünket. Na, van egy erős felmérés, hogy ezt most éppen hányan nézik és hallgatják? Valami van. Többen, mint hányan itt van. Nem az igazi. Fejből nem látsz mondani valami adatokat erről? Hogy... Hát fejből nem. Az online mérés ott megy kívül. Most megmutattam a rendezőségnek, hogy hol lehet nézni. Hát kérdezzük meg az én utasítom. Megkérdezzük az, de hát hallják kint. Az a baj, hogy tehát, hogy így leállt az a program, ilyen módon nem tudjuk, hogy most hányan. Jaj, de jó. Na tessék, itt nem kinek egy fanyalgó. Múltkor hányan voltak bent? El sem tudjuk megmondani. De a legelső... Igen. Nem publikus. De a legelső kísérleti, kinek neked mondjam, az legelső kísérleti adást azt Na most 120, ugye? Amikor elindultunk most nagyon korán, mondjuk ugye negyed órával az adás előtt, vagy 20 perccel, akkor már volt rögtön valaki, aki felcsatlakozott és nézett bennünket, hogy ez jó hír. Szóval legalább egy néző azért volt. Biztos, hogy volt, mert a cseten is egyből mondták, hát meg ugye ketten, a Des az biztos, hogy az adást, és a Gábor M, vagy Gábor AM. Szerintem összetek kontrollból volt. John Lennon szerelmes Szonyába. Mi? Hogy? Hát itt figyeltem a Csüti Csatit, ja, és és az összes hozzászólása ez volt. De csak Jélenonnak. Jélenon enéve. Ez a levél is egyébként ugyanettől a nyugdíjas bácsiktól jött. Csak ezt nem neked írt. Őszerelmes Szonyába? Mindenképpen volt egy magyar nagyszületben való mondatod. Van otthon modeme, de fél a vírusoktól. Jé, Géza. Miért? Ez nem rossz, nem rossz. Igen, ezt akartam elmesélni még nektek, hogy ezt a levelet ezt nem is nekem küldte, hanem a Petőfi Rádiónak. És a Kérje lehetetlent a Szalmaszál és a Modemidők műsoroknak címezte. Azt mondja, a fennnevezett műsoraikat előszeretettel hallgatom meg, ha csak módom van rá. Ezt a Hot Bird Duna csatornájának vételével teszem, melynek kisugárzásáért nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki támogatást nyújtott annak létrehozásához és fenntartásához, illetve egyes csatornának meg nem szüntetéséhez. Az önök fennnevezett műsorait különösen jó és sikeres vállalkozásnak tartom, mivel azok mindhárman rendszeresen igen jó hangulatban készülnek el. Szereplőik, de bizonyára a háttérben dolgozó szerkesztők is nagyon sok szeretettel végzik a dolgukat, ezt érezni lehet. A ma gyakran lelketlen világban szerintem nagy keletje van az ilyen műsoroknak, nem csak az olyan lazán élő nyugdíjasnál, mint nálam. Árpi, látom a májat már háromszorosára. Az nem a mája. A mája, a vége. Egy kis vicces. Na, hát akkor most már befejezhetjük a műsort, ugye eltelt már majdnem 10 perc megint. Túlórázunk, úgyhogy megyünk haza. Jövő héten is tértek. Nem baj, hát mi úgyis folytatjuk ICQ-n. Igen. Na, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk az interneten. Nézzetek bennünket jövő héten, és hova mondja? Oda mondom? Sziasztok! Gyertek jövő csütörtökön, hello!